the other side. Chicks you woman, that's my mother. People are strange, they and when you are stranger. Faces look ugly when you're alone. When you're alone, when you're alone. When you're alone, broken through to the other side. Broken through to the other side. Gypsy woman, that's my mother. Broken through to the other side. Faces look ugly when you're alone. When you're alone, when you're alone. گذر بنه به بالین تنها مرا رها کن در که من خرابه شب گردم و طلا کن مای موم و جسودا شب تا برو زتن ها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن مایی ما بدیده در کنج غم خزیده از آب دیده ما این سنگ آسیا کن در شاب خوب و رویا واجب وفا نباشه ای زرد رومی عاشق تو سب کن وفا کن قشاق خوب و رویان واجب وفا نباشه ای زبرونی آخر. Nie potrzebowaliśmy zbyt wiele czasu, żeby wrócić do poezji Maulany. Rosar bene beba lin, czyli idź, złóż swoją głowę na poduszce, zostaw mnie samego, zostaw rozsypanego przez noc podróżującego chorobą dotkniętego. Zmagamy się samotnie z falą namiętności od zmierzchu do świtu. Jeśli zechcesz, chodź i wybacz. Jeśli zechcesz, odejdź i zdrać. To ból inny niż śmierć, który nie zna lekarstwa, więc jak mam cię prosić, byś go uleczył? Jedna z kilku w dzisiejszym programie, trzech, mogę chyba od razu powiedzieć, wersji tego zawsze aktualnego wiersza Maulany otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Zakończy je wersja Szahrama Naziriego z płyty z lat 80., licząc naszą rachubą. Jedna z kilku w dzisiejszym programie, trzech mogę chyba od razu powiedzieć, wersji tego zawsze aktualnego wiersza Maulany otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Zakończy je wersja Szahrama Naziriego z płyty z lat 80., licząc naszą rachubą. Śpiewający przed chwilą Mokhzen Namdżu powiedział kiedyś o tamtej płycie, że w czasie trwającej wtedy wojny iracko-irańskiej była jak błogosławieństwo dla Irańczyków, że muzycznie i w kwestii doboru wierszy ta płyta wyrażała skomplikowane uczucia dumy i narodowej jedności, które towarzyszyły wojnie. Zanim do wersji Szahrama Naziriego dojdziemy, mamy w planach kilka innych punktów. Przed tygodniem skończyliśmy przesłuchanie płyty Senavezi Dar Aramesh. Po angielsku tytuł ten brzmiał Trio in Peace. Album Hosseina Behruzini, Javada Afsariego Rada i Dawuda Varzidecha. Dziś chciałbym wrócić do bodaj pierwszej płyty Hosseina Behruzini, nagranej w roku 1997. Najpierw ten album ukazał się w Wielkiej Brytanii, dopiero kilka lat później, bodaj w roku 2002, wyszedł na płycie kompaktowej w Iranie. Na tej płycie Hossein Behruzini grał na setarze. Nagrał ją z Hamidem Motebasemem, grającym na udzie, i Pejmanem Hadadim na tonbaku. Czyli mamy tu do czynienia z pierwszym podstawowym składem zespołu Dastan, jeszcze bez Saida Farajpura, który będzie grał później na kamancze. Ta nowa płyta, Senavezi Dar Aramesh, swoim tytułem czytelnie nawiązuje do tej pierwszej, która w Iranie ukazała się pod tytułem Senavezi Dar Mahur. Thank you. Thank you. fragment płyty Senavazi Dar Mahur, czyli trio grające w mahur, skali modalnej, która często jest wybierana przez muzyków dla wyrażenia radości, ale też dostojeństwa, czy na przykład majestatu. Często na przykład podniosłe hymny będą komponowane i wykonywane właśnie w tej skali. Tu jednak Hoseinowi Behruzini, Hamidowi Motebasemowi i Pejmanowi Haddadiemu udało się, mam wrażenie, wydobyć z tej skali jakieś delikatniejsze oblicze. Stworzyła nam się przestrzeń w dzisiejszym Radiu Teheran do otwarcia kolejnej nowej płyty z muzyką klasyczną, która do tej pory jeszcze się w audycji nie pojawiała. Będzie to ubiegłoroczny album grającego na setarze Meghdada Shah Hosseiniego, zatytułowany Ogat, czyli Nastroje. Te nastroje są w jakiś sposób ewokowane. Ten sposób to po prostu użycie konkretnego dastgachu, czyli właśnie skali modalnej. W pierwszym utworze z tej płyty, z którym się spotkamy, Meghdad Shah Hosseini sięga po dastgach Nawa. I ciekawy jestem, jaki nastrój, jakie emocje wśród słuchaczy Radia Teheran wywoła. Megdad Shah Hosseini, improwizujący w skali Nawa. Nie istnieje oczywiście prawidłowa odpowiedź na zadane wcześniej pytanie, bo nie ma jednego nastroju, który taka muzyka we wszystkich wywoła. Zresztą wielu Irańczyków w ogóle by się z takim podziałem nie zgodziło. Ale z grubsza Dastgah Nawa wykorzystywany jest do przekazywania nastroju spokoju, wyciszenia, raczej z odcieniem pogody niż smutku. Pan Robert napisał, że dziś muzyka jest czymś takim, co zastępuje słowa i często wyraża lepiej, co sami chcemy powiedzieć. Myślę, że w kontekście wywoływania nastrojów i uczuć właśnie przez taką muzykę to bardzo aktualne słowa, chociaż pan Robert je napisał opowiadając o filmie. Pozwolę sobie przytoczyć ten fragment. Jest taki piękny film, w którym pewien człowiek jeździ po całym wschodnim świecie i sprzedaje słowa, których nikt nie zna, których nikt nie rozumie, pozostały zapomniane lub pochodzą z innego wymiaru językowego. Ale są one jedynymi słowami, które są w stanie określić stan emocjonalny i to, co chcemy wyrazić. Są to słowa, o których znaczeniu ludzie albo zapomnieli, albo nigdy ich nie znali i nie potrafią określić, co czują tak naprawdę. A ten człowiek zna te słowa. A zatem konkluduje pan Robert, niezrozumienie języka, w którym jest grana muzyka, tworzy dowolny wymiar interpretacji i otwiera wyobraźnię oraz uczula na muzykę. Tak po prostu. Za nami Megdad Shah Hosseini, improwizujący na setarze, ale jeszcze się z nim nie rozstaniemy. Teraz zagra na tamburze i zaśpiewa, a rzadko mu się to zdarza, i śpiewanie, i granie też na tamburze. Zaśpiewa wiersz, który już dziś, zresztą nie tylko dziś, słyszeliśmy. شاه خوبیا واجب وفا نباشه بر شاه خوبیا واجب وفا نباشه ای زرد روی عاشق Tambur zdaje się znakomicie pasować do tego wiersza Moulany. Ale o tym wiadomo już było co najmniej od czasu płyty Sedaye Sohane Eshk, czyli głos mówiący o miłości. Shahram Nazeri nagrał tę płytę z całym zespołem Shams, ale w utworze Rosar Bene Bebalin akompaniuje mu tylko jeden tambur, a gra na nim Sayed Halil Alinejad. Idź, złóż swoją głowę na poduszce, zostaw mnie samego. Zostaw rozsypanego przez noc podróżującego chorobą dotkniętego. Zmagamy się samotnie z falą namiętności od zmierzchu do świtu. Jeśli zechcesz, chodź i wybacz. Jeśli zechcesz, odejdź i zdradź. To ból inny niż śmierć, który nie zna lekarstwa, więc jak mam cię prosić, byś go uleczył? W śnie widziałem starca na ścieżce miłości. Gestem ręki przywołał mnie do siebie. Gdy na drodze spotkasz smoka, będzie tam miłość jak szmaragd. Światłem szmaragdu odeprzyj smoka, bo dla króla pięknych wierność nie jest niezbędna. Ty, żółtolicy kochanku, zaczekaj i bądź wierny. Do usłyszenia, mówi Bartek Gil. skarbnych by boli.

دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد وای پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije czwarta, Ola Budka, zapraszam do godziny szóstej. Dzień dobry.